और कुछ भी चिंतन नहीं करते, तो वो भक्त स्वयं सिद्ध है। और ऐसा भक्त के लिए, ऐसा भक्त का मन में कुछ भी आकर्षण नहीं रहते हैं इस भौतिक संसार के लिए। वो स्वाभाविक रूप से इस भौतिक संसार से अनासक्त है। तो कृष्ण का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति सिखाना सब बद्ध जीवों का परम हित के लिए। तो गीता में ऐसे कहना कि इस भौतिक जगत दुखमय, इसका अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि हमें श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होना चाहिए, तो केवल ऐसे शरणागत होने से हम इस भौतिक संसार से कुछ भी आसक्ति नहीं रखेंगे। तो ऐसे कहने का क्या आवश्यकता है कि इस भौतिक संसार दुखमय है, अनित्य है। तो ये आवश्यकता है कि हम, चूंकि हम बद्ध जीव है कृष्ण बाह्यमुखी, इसलिए ऐसा बैठना ठीक नहीं है। पहले बोलो कि आपका पीठ भगवान को दिखाना नहीं, उसको बाह्यमुख बोलते, उन्मुख होना चाहिए, कृष्ण उन्मुखी होना चाहिए। तो यदि हम उन्मुख नहीं है, बाह्यमुख होते, इसका अर्थ है कि हम कृष्ण को सम्मान नहीं देते हैं, हमारा विचार में हमारे लिए भक्ति करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो जो कृष्ण बहिर्मुख होते, जो कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेते, भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, जो सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, तो वो बद्ध जीव है। और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उन्मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता कहते हैं। तो बद्ध जीवों का बंधन का कारण है ऐसे ही सोचना कि मुझे कृष्ण भक्ति करने का कुछ भी जरूरत नहीं, मैं सुखी हूं, मैं सैटेलाइट नहीं रहता हूं, अच्छा अपार्टमेंट है मुझे, और कौन सी गाड़ी है, BMW मर्सिडीज गाड़ी है मेरे पास, सुंदरी स्त्री है, हम दो हमारे दो है, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। तो लोग जो ऐसे सोचते हैं, भोगेश्वर या प्रसक्त होते हैं, तो उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है। ये खाली कृष्ण का मत नहीं है, बहुत लोगों का मत है कि इस जगत सुखमय है और मैं सुखी हूं। तो कृष्ण भगवान जो कहते हैं वो पूर्ण सत्य है। तो इस भौतिक जगत दुखमय ही है, आप जितने भी खिलाफ करते हैं, नहीं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी इस भौतिक संसार का स्वभाव है दुखमय और अनित्य। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, आप जितने भी बार बार चिल्लाते हैं मैं सुखी हूं मैं सुखी हूं, तो एक दिन आएगा जिसमें आप सुखी शव बन जाएंगे और आपको सुखमय शमशान ले जाना पड़ेगा। तो ये भौतिक संसार का हाल है। ऐसी बात सुनने की इच्छा नहीं है। तो फिर भी शमशान ले जाना पड़ेगा, वो दिन आएगा। मैं श्राप नहीं देता हूं, सबके लिए होता है। तो जो आज सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, तो जितने भी जोर से कहते हैं मैं सुखी हूं, तो उसका मृत्यु होगा और उसके बाद पुनरापि जननम पुनरापि मननम पुनरापि जननम होगा। और कुछ गारंटी नहीं है कि जो इस जीवन में सैटेलाइट में बड़े बंगलों में रहते, एक्चुअली सैटेलाइट में बंगलों नहीं है, सब अपार्टमेंट है, जो एक करोड़ का अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म में वो सैटेलाइट के चौरस्ते में एक कुत्ता होगा, बड़ा संभावना है। जो आज चिल्लाते हैं मैं सुखी हूं सुखी हूं सुखी हूं, तो कल चलेगा मैं कुत्ता हूं कुत्ता हूं कुत्ता हूं सुखी कुत्ता हूं। कुत्ता और कुत्ती हम दो हमारे साथ आठ है, तो ये संसार है। तो भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं क्योंकि हमारी भौतिक आसक्ति बहुत दृढ़ है। हम भगवत गीता का वचन बार बार सुनते हैं और हाँ हाँ हाँ कृष्ण भक्ति करना, हाँ वो अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा होगा होगा होगा होगा नहीं होते, तो विचार करना चाहिए कि हम चूंकि हम बद्ध जीव है और हम नहीं जानते या स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा स्वाभाविक धर्म है कृष्ण सेवा करना, और कृष्ण सेवा करने से हम पूर्ण आनंदमय होंगे क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है इसमें इस विषय में, और चूंकि हम अनादिकाल से अलग प्रकार से अभ्यस्त है, हम सोचते हैं कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, तो इसलिए भगवद गीता का वचन बार बार सुन के भी हम इतने उत्साही नहीं होते कृष्ण के चरण में शरणागत होने के। तो इसलिए भगवान कृष्ण केवल भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो नहीं बोलते। एक्चुअली ये सब भगवद गीता कहने का जरूरत नहीं था। यदि अर्जुन शुरुआत से तैयार थे भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण कर, शुरुआत में यदि भगवान कृष्ण बोले कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए। मैं भगवान हूं, तुम जीव हो, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी बात पालन करना, तो पालन करो। तो इतना सा उससे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन तो श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है, परंतु श्री कृष्ण की दैवी लीला शक्ति से अर्जुन एक साधारण मोहित बद्ध जीव जैसे, श्री कृष्ण का वचन ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तो अर्जुन तैयार नहीं थे, और इसलिए भगवान कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने से अर्जुन को आश्वस्त किया है कि मुझे लड़ाई करनी पड़ेगा, मुझे श्री कृष्ण का वचन पूर्णतया ग्रहण करना चाहिए। तो सब बद्ध जीव सदैव खुद का हित के लिए सोचते हैं और सब कुछ करते हैं खुद का हित के लिए, और बद्ध जीवों का विचार में मेरा हित होते हैं। यदि मेरे लिए विपुल इंद्रिय भोग करने का अवसर होते हैं और मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं होता, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको अवगत करते हैं कि हमारी सब आशाएं इस भौतिक संसार में तो निराशा हो जाती। हम चाहते हैं कि हम सुख शांति में रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे। इस भौतिक संसार निरर्थ, असार, असत, बेकार है, और हमारी सब आशा सुख के लिए तो सब निराशा हो जाते, और ये पूरा जगत का इतिहास है। आप यदि स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं तो आपके टीचर को आप ऐसे बोल सकते हैं, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा जगत का इतिहास दो शब्द में वर्णित है भगवद गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं इस अहमदाबाद में, भारत के आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम बहुत बड़े हैं, खाली नाम बड़े हैं क्योंकि वो लोग तो चले गए हैं। तो ऐसे इतिहास में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, और एक दिन आएगा जिसमें लोगों का नाम भी किसी का मन में याद नहीं हो। जैसे अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या एक राजा निजाम था क्या, ऐसे अहमद कैसे नाम है अहमदाबाद, अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह ऐसे एक व्यक्ति था, मुझे मालूम नहीं था। तो 25 साल से मैं यहां आता हूं, लेकिन अभी मालूम हो गया है। तो ऐसा है अहमद शाह एक व्यक्ति था, शायद अहमद शाह आज भी अहमदाबाद में है, 84 लाख प्रकार जीव जाति है, और उसमें शायद एक शरीर धारण करके आज तक यहां है, लेकिन कि वो पहले राजा था और आज शायद कुत्ता है या बिल्ली है या मच्छा है, किसी का पता नहीं है। जो बहुत धन ऐश्वर्य में रहता था अभी कहाँ है, कहाँ है? सब कुछ काल का प्रभाव से नष्ट हो जाता है। वो खाली नाम है अहमदाबाद, वो व्यक्ति कहाँ है? महात्मा गांधी कहाँ है? वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? लोग वल्लभ भाई पटेल उसको आयरन मैन ऐसे बोलते हैं, आयरन मैन, लेकिन इतना मजबूत नहीं था कि मृत्यु से बच सकता। मैं किसी को अपमान नहीं करता हूं, सच बोलता हूं कि आप जितने भी बड़े हो इस भौतिक संसारिक लोग का विचार में, तो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण हमको ऐसे कहते हैं क्योंकि यही सच है, यही सच है कि सभी लोगों का भौतिक दुखों भोगना पड़ेगा, परंतु इस भौतिक संसार के अतीत शाश्वत नित्य सुखमय भगवत धाम है। प्रस्थस्मातु भावनो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है और प्रलय होते हैं बार बार, इस सब ब्रह्मांड की सृष्टि होते है और बहुत दीर्घ काल के पश्चात प्रलय होते, और इस प्रकार काल चक्र चलते और सब जीव जो भौतिक संसार में है सुख चाहते हैं परंतु दुख मिलते हैं। परंतु इस भौतिक संसार के अतीत है आध्यात्मिक जगत है जिसका नाम है वैकुंठ गोलोक धाम। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और सब मुक्त जीव रहते हैं, वहां पर कुछ भी संघर्ष नहीं है, कुछ निराशा नहीं होते, कुछ चिंता नहीं होती है। वहां पर फैक्ट्री जाना, ऑफिस जाना पैसा कमाने के लिए नहीं है। वहां पर कृष्ण और कृष्ण सेवा और कुछ नहीं है, और सब लोग पूर्ण भक्ति का आनंद में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमको कहते हैं कि इस भौतिक संसार पूर्ण दुखमय है, ऐसे तो है। कल्पना से सोचना कि इस भौतिक जगत सुखमय, हमारा कुछ भी फायदा नहीं हो, और सब ऐसे कल्पना करते हैं। खास युवकाल में जब शरीर पुष्ट और चुष्ट होते हैं और इंद्रियों का बल होते हैं, तो उस समय कितना अच्छा है, हम ऐसे सोचते। परंतु धीरे धीरे काल चक्र हमको किष्ट करते हैं और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुखों भोगना का अनुभूति मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए ये सब बातें सुनने से? तो पहले सुनना चाहिए, सुनना मतलब कान तक नहीं सुनते हैं, हा हा हा हा हा हा बोलते हैं। तो इस बात सुन के हमें दृढ़ संकल्प करने चाहिए कि मैंने इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया हूं बहुत जन्मों के पश्चात। आज का राजा कल का कुत्ता होते हैं और बहुत जन्मों के पश्चात वो जो कुत्ता है तो फिर भी उसके बाद बिल्ली होगा, उसके बाद ऊंट होगा, उसके बाद वृक्ष होगा, उसके बाद मत्स्य होगा, उसके बाद अनु होगा, उसके बाद इंद्र होगा। बहुत जन्मों के पश्चात हम मानव जन्म मिलते हैं। तो अभी प्राप्त किया है हमें सब। यदि हम रास्ते में रात को कुत्ते के बीच में भगवत गीता ज्ञान का परिवेशन करेंगे वो कुत्ते सुन सकते नहीं। केवल मनुष्यों की बुद्धि इतने से ये सब बातें सुनने पड़े। मनुष्य जीवन एक अवसर है इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, परंतु मनुष्य जीवों में और सभी जीवों में जैसे भौतिक आकर्षण रहते, जैसे कुत्ते कुत्ती में आकर्षण होते हैं वो मायिक आकर्षण है, जैसे शेर शेरनी में आकर्षण होते हैं। तो मनुष्य जीवन में भी वो आकर्षण होते हैं, परंतु हमें भगवत गीता का ज्ञान सुनने से समझना चाहिए कि वो आकर्षण मायिक है और उससे हमारा भवबंधन होते, इंद्रिय सुख का प्रयास में हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। और इसलिए हमें प्रेरित होना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन में हम कृष्ण भक्ति कर सकते, कृष्ण भक्ति का चरम फल नहीं है भौतिक संसार से मुक्त हो। कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्तों का विचार में कृष्ण भक्ति का चरम फल है कि हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण प्रसन्न है। भक्तों की और कुछ भी इच्छा नहीं, शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कभी भी दुखी नहीं होते। तो फिर भी भगवान सब जीव को अवसर देते हैं उनकी सेवा करने, जिससे सब जीव वो प्रयास सभी भक्तों का प्रयास हरे कृष्ण सभी भक्तों का प्रयास भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब जीव उस प्रयास में भाग ले सकते। परंतु जब तक हम सोचते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब तक हम सोचते हैं कि हम सुखी होंगे इस भौतिक जगत में, तब तक हम प्रेरणा नहीं मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो शुद्ध भक्तों तो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं संसार दुख से मुक्त होने के लिए, परंतु प्राथमिक अवस्था में आध्यात्मिक जीवन में हमें समझना चाहिए कि इस प्रयास भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए वो हमारा बड़ा शत्रु है। उससे भगवत भक्ति का एक बड़ा विघ्न होते हैं। जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक पूरा जगत में विषय है, सभी प्रकार के वस्तुएं हैं जिससे हमारे इंद्रियों का आकर्षण होते हैं। तो कैसे हम वो आकर्षण जिससे हमारा बंधन होते है, कैसे हम वो आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं भगवत भक्ति से? क्योंकि शुद्ध भक्त जो इस श्लोक में महात्मा कहलाते हैं, महात्मा का मतलब नहीं है लंबा दाढ़ी वाला, लंबा जटा वाला, ऐसे नहीं। महात्मा का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्त। तो शुद्ध कृष्ण भक्तों की कुछ भी इच्छा नहीं है इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि उनकी पूरी इच्छाएं कृष्ण और कृष्ण भक्ति में अर्पित किया है। तो प्राथमिक अवस्था में भक्ति में हमें समझना चाहिए कि मेरा कल्याण के लिए मुझे इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना, मुझे प्रयास करना चाहिए कृष्ण का सुख के लिए। और वो प्रयास से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शक्ति की कृपा से हमें हृदय में स्वाभाविक भक्त्यानंद अनुभव करते हैं, और इस प्रकार हमारी रुचि नहीं रहती है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए। रसवार्जन रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो केवल ऐसे कहना कि भौतिक जगत दुखमय है, अशाश्वत है, ऐसे कहने से हम भौतिक संसार से अनासक्त नहीं हो सकते, ऐसे सुनने से हम प्रेरित हो सकते इस भौतिक कालमशों से मुक्त होने के लिए, और इसलिए हम संकल्प कर सकते कृष्ण भक्ति करने। परंतु इस भौतिक आकर्षण इंद्रिय सुख के लिए बहुत प्रबल है, और जानबूझ करके भी महान ऋषियों भी इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित होते हैं। तो समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है, और भवबंधन का कारण है इंद्रिय सुख की इच्छा। परंतु केवल स्वीकार करना कि इस भौतिक जगत दुखमय है और इंद्रिय सुख तो कुछ भी सुख नहीं है, वो काल्पनिक सुख का अनुभव जो वास्तव सुख नहीं है वो मेरा शत्रु है, क्योंकि वो तुच्छ सुख अनुभव करने से मेरा संकल्प कृष्ण भक्ति करने के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो यही सब समझना चाहिए। और उसके अतिरिक्त उसके साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति करने से भक्तों इतना आनंद मिलते कि उनकी रुचि नहीं रहते हैं इंद्रिय सुख के लिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते पत्रं पुष्पं फलं थायं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों मुझको सारा वस्तु है, जैसे फूल फल जल पत मुझको प्रीति से अर्पण करते हैं और उनकी प्रीति से कृतज्ञ होने से मैं उनका प्रेममय अर्पण करता हूं। तो भक्तों जो फूल फल जल पत भगवान को अर्पण करते हैं वो भक्तिमय सेवा करने से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सुख मिलते। वो सुख भगवान कृष्ण को फल फल इत्यादि अर्पण करने से, तो वो सुख अमेद शाह का सुख जो था अहमदाबाद के राजा होने से क्रॉ क्रॉ बाजा। तो ऐसे है मानव समाज में हर एक पीढ़ी में बड़े नेता होते हैं, जनता के नेताओं। तो भगवत भक्तों की इतनी बड़ी आशा नहीं है कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं राजा होऊंगा। भक्तों की इच्छा है मैं हर एक रोज भगवान को फल फल जल पत अर्पण करूंगा और उस सुख जो मिलते भक्तों जो जनता की दृष्टि में कुछ भी नहीं होते हुए भी भक्तों उस सुख जो मिलते हैं। तो भौतिक भोग्य लासी जन स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो कितने सुख है जो भक्तों अनुभव करते। और भक्तों कनिष्ठ या प्राथमिक अवस्था में होते हुए भी आध्यात्मिक सुख मिलते और इससे वे धीरे धीरे वो भौतिक आसक्ति जो है इंद्रिय सुख के लिए उससे अनासक्त होते। कनिष्ठ भक्तों साधना भक्ति करते हैं, नियम के अनुसार भक्ति करते हैं। ये सब नियम में दो विभाग है, विधि और निषेध। विधि का मतलब जो करना पड़ेगा, निषेध जो वर्जित है। तो जो क्या करना है, भगवान का नाम कीर्तन, साधु संग, श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम श्रवण करना, ये सब करना है। और क्या नहीं करना है, तो सभी प्रकार का पाप वर्जन करना है, असत्संग त्याग, अभक्तों का त्याग करना, और वो भोजन जो कृष्ण प्रसाद नहीं है उसको वर्जन करना, सभी प्रकार का सत्संग त्याग करना, जैसे टीवी देखना, भौतिक विषय के बारे में बात बोलना, तो ये सब निषेध। तो ये सब विधि पालन करने से कनिष्ठ भक्तों की रुचि भक्ति में बढ़ते हैं। और वो निषेध वो क्या है, वो लक्ष्मण रेखा जैसे है, जैसे रावण हमको नहीं ले सकते। वो रावण क्या है? वो रावण हमारी सब भौतिक इच्छा है। तो निषेध का मतलब मत करो, मत करो, मत करो। टीवी देखना मत करो। भोजन जो कृष्ण प्रसाद नहीं है मत लो। तो इस प्रकार वो सब निषेध पालन करने से हम रक्षित होते हैं भौतिक आकर्षण से। वो सब विधि पालन करना है हमारी भक्ति में रुचि बढ़ते हैं। तो जब तक हम इस भौतिक आकर्षण से आकर्षित होते हैं तब तक हमें बार बार सुनना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है। इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। श्रीमद् भागवत जो परम शास्त्र है जिसका चरम उद्देश्य है कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला का वर्णन, तो उसमें भी बहुत वर्णन है तो कैसे भौतिक संसार दुखमय है। तो इसको समझना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति मार्ग पर होते हुए भी हम कभी भी मार्ग से भ्रष्ट हो सकते, क्योंकि माया हमेशा जगते रहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सा अवकाश करना भक्ति से, तो ऐसा नहीं है कि माया भी अवकाश करेगी। माया के साथ वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता, समझौता नहीं हो सकता। भक्ति में भी वो माया प्रवेश कर सकते। भक्ति करने के साथ हम अभक्ति की इच्छाएं ग्रहण कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिया है कि भक्ति में ये सब दूषित, जिससे वो भक्ति में ये सब दूषित इच्छाएं नहीं लें। निषेधाचार, कुठिनाची, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा चत उपशाखा। चैतन्य महाप्रभु हमको बताए कि भक्ति में यदि हम पूरा तत्पर नहीं हो, यदि हम सचेतन नहीं हो, तो धीरे धीरे मन में ये सब अभक्ति की भावना आ सकती है। निषेधाचार जो शास्त्र में निषेध है हम करेंगे भक्ति में। निषेधाचार, कूटनीति, कूटनीति, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब इच्छाएं, तो जिससे हमारा लक्ष्य स्पष्ट और मजबूत रहेगा। बार बार सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, मामुपीत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमंगता। बार बार सुनना चाहिए कि इस भौतिक जगत दुखमय है, अनित्य है, यहां पर कुछ नहीं है हमारे लिए, और इस जगत के अतीत है भगवान का धाम है, वहां जानना चाहिए। बहुत महात्मा जन वहां गए हैं और हमें सब महात्मा जन शुद्ध वैष्णवों की कृपा से वहां जा सकते। वहां जाने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है अमित शाह जैसे बड़ा बनाना, इंद्रिय सुख भोगना मेरा जीवन का लक्ष्य है, कि पत्रम पुष्पम फलम तयम इत्यादि कृष्ण को अर्पण करने से मेरे सब काम वचन चिंतन से भगवान कृष्ण सुखी हुए। तो वो भक्तों का संकल्प है और जिससे वो संकल्प मजबूत रहेगा तो सदैव स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? स्मरण नित्यम अनित्यत्वम। इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं रहेगा, ईश्वरीय नहीं रहेगा, मेरी पत्नी का शरीर नहीं रहेगा, हम दो हमारे दो मेरे बच्चे भी नहीं रहेगा, मेरा एक करोड़ का अपार्टमेंट वो भी नहीं रहेगा, सब कुछ अस्थाई क्षणिक है। सनातन है मैं कृष्ण, कृष्ण भक्ति, तो इसलिए मुझे पूरा स्वीकार करना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा वो ही सत्य है और सब कुछ इस भौतिक जगत में सब मिथ्या है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। कुछ कहेंगे? Would I just say something? Question. Any mic? Extra mic? दूसरा माइक है? नहीं तो आप बताएं। मैं बताया कि इस भौतिक संसार में लोग मृत्यु प्राप्त होते, मृत्यु का प्राप्त, वो खाली मेरा वचन नहीं है, वो बिल्कुल सच है, लेकिन देखने में हम सब देखते हैं कि लोग का मृत्यु होते है। तो आप बोलते हैं कि प्रभुपाद भी मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं देखने में, तो इसलिए हमें शास्त्र चक्षु होना चाहिए। हम देखते हैं दोनों आंखों से और सब कुछ जो हम देखते हैं उसके अनुसार हम विचार करते हैं मन में, परंतु हमें समझना चाहिए कि सब विचार जो हम करते हैं मन से तो वो सब गलत है, क्योंकि हमारा पूरा विचार गलत है। हमारा विचार से, इतना सा बुद्धिमान विचार करने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि फल प्राप्त करते, तो पहले से समझना चाहिए कि हमारा पूरा चिंता स्रोत, शब्द समझते चिंता स्रोत, वे ऑफ थिंकिंग, वो सब गलत है और इसलिए हमें शास्त्र ज्ञान से सब कुछ देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु होना चाहिए। तो शास्त्र से ही समझना चाहिए, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दो प्रकार के व्यक्ति है, क्षर और अक्षर। इसका मतलब जो नाशवान है और जो सनातन है, बद्ध और मुक्त है। तो हम जो बद्ध जीव है, हम इस संसार में है क्योंकि हम इच्छा द्वेष से मुक्त है ना, भौतिक इच्छाएं करते हैं और दूसरों को और भगवान को द्वेष करते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति है जो मुक्त पुरुष है, तो वे अवतार बोलते हैं, अर्थात वे ऊपर से इस भौतिक संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का मृत्यु नहीं होते। मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु का मतलब कि हम पापी हैं और पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार हम जन्म मृत्यु बार बार मिलते। परंतु जो मुक्त पुरुष है उनका तथाकथित मृत्यु तो वो मृत्यु नहीं है, वे आए हैं हमको उद्धार करने के लिए और वे वापस जाते हैं भगवान के धाम। तो एक विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं, वो उद्देश्य है हमको उद्धार करना। तो वो उद्देश्य समाप्त करके तो भगवान के धाम वापस जाते हैं। तो कि एक महापुरुष महाभगवत परमहंस वैष्णव एक साधारण व्यक्ति है, ऐसे ही समझना अपराध है। तो आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि वैष्णवों का मृत्यु भी होती, परंतु समझना चाहिए कि वैष्णवों का मृत्यु कभी भी नहीं होती। वो ऐसे देखना वो गलत विचार से। हरे कृष्ण। कुछ जोर से बोले। Lot of किस प्रकार का vibration? Positive vibration. I was hearing poison. So. There go. As we get old, seeing, hearing, everything becomes less. Peace of mind. ISKCON ka activity se creates peace of mind hote hain. Yes, this is called English. भौतिक संसार और आध्यात्मिक में वो डिफरेंस प्रकाशन करते। यस यस। ज्यादा से ज्यादा प्रचार, हाउ टू स्प्रेड इट। तो पहले आप पीपल आर सफरिंग आउटसाइड। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि से हो लो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। विशेषकर जो भारत में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उनका कर्तव्य है उनका दुर्लभ मानव जन्म कृष्ण भक्ति करने से सार्थक बनाना चाहिए और दूसरों का हित के लिए प्रयास करना चाहिए, हर उपकार करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति प्रचार से लोग जो नहीं जानते कृष्ण भक्ति के बारे में उनका कल्याण हो सकता। प्रचार करने के लिए हमें कृष्ण से शक्ति मिलना चाहिए। कृष्ण शक्ति कलि काले युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहि था प्रवर्तन। इस कलि काल में युग धर्म है नाम संकीर्तन, तो वो नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना कृष्ण शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो हमें कृष्ण शक्ति से ही संचारित होना चाहिए, तो वो संभव है कृष्ण भक्ति करने से। तो हमें सख्त सब नियम पालन करने चाहिए और पूरा प्राण अर्पण करने से भक्ति करने चाहिए, फिर भगवान की कृपा से हम शक्ति मिलेगी और हम दूसरों को प्रभावित कर सकते। तो प्रश्न का उत्तर आपके हाथ में है। इस कृष्ण भक्ति कोई भौतिक पद्धति से प्रसारित नहीं हो सकती, पूरा आध्यात्मिक पद्धति है। तो हमें स्वयं मजबूत होना चाहिए भक्ति में। जसोमती नंदन प्रभु कहते हैं कि आपका सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूं। तो मैं अभी कुवैत से आया था और वापस आने से अनुभव करता हूं, तो कैसे मेरा सौभाग्य है आपके बीच में होना, क्योंकि जो भारतीय है हिंदू है, खास गुजराती हिंदू की रुचि है कृष्ण भक्ति में। आप तो नहीं समझते आपका भाग्य कितना है। उस सभी देशों में जो कुवैत बहुत अमीर देश है, लेकिन हमारे कम संख्या के भक्तों के बिना वो सब मुसलमान जो वहां रहते हैं, तो उनके पास बहुत धन ऐश्वर्य है, तो सबके बहुत सोना है, सब मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे महंगा घोड़ी है, बहुत धन ऐश्वर्य है, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। मैं नहीं बोलता कि ये सब खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका भाग्य नहीं है कि उनमें कृष्ण भक्ति रुचि है। तो आप भाग्यवान हैं और मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि मैं यहां वापस आया हूं। मेरे जीवन का एक नंबर भाग्य था कि बहुत जन्मों के पश्चात श्रील प्रभुपाद की कृपा से अवसर मिला कृष्ण भक्ति करने या कम से कम कृष्ण भक्ति का अभिनय करने। और उसके अलावा मेरा बड़ा भाग्य था इस भारत देश में कृष्ण भक्ति प्रचार करने का प्रयास करना। तो जैसे आप कहते हैं बाहर का वातावरण कृष्ण भक्तिमय नहीं है, बिग बाजार और उस वहां पर बिग बाजार का कंपटीशन अभी तो बिग फ्लॉप हो गया है। अभी सब बिग बाजार ऑल्सो क्लोजिंग। तो अगर बिग बाजार का फ्लॉप हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। प्लीज डू इट। आपका प्रश्न सही है, तो प्लीज डू इट। इट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स। इट्स हॉरिबल टू सी द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। सो आप सब प्रयास करो कृष्ण भक्ति फैलाना। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम खाली प्रार्थना कर सकते हैं, हे गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु, हमको कुछ शक्ति दे जिससे हम आपका नाम प्रचार कर सकें। सिंपल रूल्स, लेकिन रूल्स जो है नो मीटिंग, वो मांसाहार वर्जन, शराब वर्जन, टी कॉफी वर्जन, वो रूल्स हम और ज्यादा सिंपल नहीं बना सकते। रूल्स ऐसा हम ऐसा प्रचार नहीं करते, कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति के बिना, वो संभव तो नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ लेकिन कुछ मेडिकल ज्ञान नहीं है, तो खाली रबर स्टैम्प से डॉक्टर बन जाओ तो संभव नहीं है। तो भक्त तो सही भक्त होना चाहिए।